شب بخیر کوچولو، به نام خدای خوب و مهربون، خدایی که شما گلگلیار خیلی دوست داره. سلام بچه ها، شبتون بخیر، نمازها و روزهاتون قبول. امیدوارم هر جا هستین در زیر سایه لطف و رحمت خدای مهربون سلامت باشین و تندرست. حالا بگیم ببینم، آماده این قصه امشب رو براتون تعریف کنم؟ بله؟ خیلی خوب. اسم قصه‌مون اینه، خوب خوب گوش بدین، ماه رخ کوچولو و ماه رمضان. ماه رخ کوچولو مثل همه شما بچه های ناز و دوست داشتنی خیلی دلش میخواست که روزه بگیره. ماه رخ از چند روز قبل برای رسیدن این ماه لحظه شماری میکرد و دلش میخواست تمام روزه های کله گنجشکی رو بگیره، از اولین روز تا آخرین روز ماه مبارک رمضان. مامان و بابای ماهرخ کوچولو وقتی شور و اشتیاق دخترشون رو دیدن، هم خوشحال شدن، هم یه کوچولو ناراحت. اونا از اینکه دخترشون اینقدر ماه رمضان و روزه‌داری رو دوست داره خوشحال بودن، اما از اینکه ماهرخ متاسفانه به علت بیماری که داشت و داروهایی که مصرف میکرد نمیتونست روزه بگیره ناراحت بودن. یعنی خانم دکتر مهربون دلسوز اجازه نمیداد. خانم دکتر گفته بود ماه رخ کوچولو بیماره، باید داروهاشو مرتب مصرف کنه. یه اسپری هم براش تجویز کردن تا هر وقت احساس کرد دچار تنگی نفس شده از اون استفاده بکنه. فشار خون ماه رخ جونم، بله بچه ها، خیلی پایین بود، اون خیلی ضعیف بود. مامان و بابای ماهرخ هر کار کردن دلشون نیمد به دخترشون بگن که نمیتونه روزه بگیره. این شد که این مسئولیت رو سپردن به مادر بزرگ. مادر بزرگ وقتی جریان رو فهمید گفت اصلا نگران نباشین، راضی کردن ماهرخ جون با من. اون روز مامان بزرگ با ماهرخ درباره بیماریش کلی حرف زد. بعدم گفت که میتونه بعد از اینکه حالش خوب شد غذای روزه‌هاشو بگیره. بله، اینطوری هم میتونه لذت روزه‌داری رو بچشه. ماهرخ کوچولو با اینکه اول خیلی ناراحت و پکر شد، اما وقتی خوب به حرفای مامان بزرگ گوش کرد دید حق با اونه. روزداری تو شرایطی که ماه رخ داشت نه تنها کار درستی نبود، باعث می شد که اون ضعیفتر و بیمارتر بشه. خب، بچه های گلم، سلامتی نعمت با ارزشیه که خدای مهربون اون رو به عنوان یک امانت به دست ما سپرده و ما وظیفه داریم از این امانت با ارزش به بهترین شکل ممکن مراقبت کنیم. ماه رخ کوچولو هم با اینکه نمیتونست تا روزی که حالش خوب بشه روزه بگیره، ولی به خودش قول داد که همه نمازاشو سر وقت بخونه و تو ثواب چیدن سفره سحری و افطار با مادر جونش شریک بشه. Thank you. ماروخ گل ما هم انشالله هرچه زودتر حال احوالش خوب میشه و میتونه روزهاش رو بگیره. گلای قشنگم، امیدوارم همتون سلامت باشین. موقع نماز خوندن و دعا کردن حتما به فکر بیمارا باشید، به خصوص بچه هایی که یک کوچولو حال ندارن. بله، تحت تأثیر دعای شما حتما حالشون خوب میشه. قربون دعا کردنتون برم. تا فردا شب و یه قصه خوشگل دیگه، خدا حافظ همگیتون باشه.